метла со сріблом злото, став мініття, став рягти, серед нього білий лотос, білий лотос райський квіт. Я ж хотів його зірвати у весняні буйні дні, де ж ти щастя не крилате, мені. Ставом кружляє чорний лебідь, поникли квітені трава, а серце льдине все до тебе, минулого не забула. Ставом кружляє чорний лебідь, так важко мір, отак без тебе, мов відника, що гоші чорний лебідь, так важко гірко, так без тебе, мов від найкращого життя, навіки віки втратив.